آداب دا قرآن کریم او ترغیب ورکڑ شو کتابتا دیا بیان شد دریو خبر تعریف دا قرآن کریم اسماء دا قرآن کریم او بیان دا حکمت نزول دا قرآن کریم بیا بیان دا اصول مهمه و اغدا چه کمی دلی دی چه قرآن کریم دا آغای سر خطاب کین و یو منون کی او دو مخالف نو منون کی مومنان او مخالف بیا سلو دلی وی مشرکان یو یهود و نسوارا دری او منافقان سلور او بیا د مشرکان د پی جنگلو د پارا بیان دا صفات او دا قائد او دا اعمال او چې پای چې غید مومنان سره شریکو بیا بیان د ما به الامتیاز چې پای سره دا غید جداوال راتلو د مومنان نشا غید ها اولای صفاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا بأبيان و دشرک اعتقادی او دشرک فعلی او دشرک اعتقادی د سلور اقسام او بیا بیان او د مشرکین اربا او چ مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائکہ مشرکین بالکواکب او مشرکین بالجن دغشانی مانا دلا ہوا مانا دلا ہوا او بیا بیان د شرک فعلی بیا غاری نرستو بیان د یہودو د نسواراو او د منافقانو چې هغه سلور ڈلی پورا شوی بیا بیان د اصول مهمه او د اصول ممده او یا په نور الفاظو سره چې بیان د اصول بل بیان د مقاصد اربع او چې هغې له سوابق وي او سلور نور چې هغې له لواحق وي توحید رسالت صداقت کتاب او ایمان بالآخرہ جہاد انفاق تنظیم او آداب او بیا مسلر توحید وا فعنوان د الہ سرا فعنوان د حمد سرا فعنوان د برکت او فعنوان د تسبیح سرا او بیا بیان د نحو خبر او د نحو شبہات واغ کی هغه په توحید باندې واردې دي انکار یو خصومت او جدال دوا توسل په وسائل شرکیو سره دري اتباع الابا سلور اتباع الظن پنځه د شانی قیاس واسد شپد اوم تقول على الله اتم افتراء على الله ونهم اتخاذ الولد او بیا پتویم مقصد باندھ کی رسالت و پائی باندھ کے کم اعتراض انداری ذکر اودا شانی داری جواب نہ بیا بیان د قیامت و اس بات قیامت اوداری ذکر چسور قاب تور او زاریات قاب زاریات او تور اغم خیلیو او درشان بیا او بیان دو اصول ممدو چی جہادو انفاقو تنظیمو آدابو داری بیانو شا بیا بیانو شا دی پر اون سبق چھ داول یو پاری باندھ دلائل پیشتی کی یا زجر ورکڑے کی یا تخویف یا بشارتی مدا پخل مقصودی نہیں دی بلکہ مقصود اگر مدعا یا داولی او اگر کم باندھ چدا دلائل تخویف بشارت زجر ورکڑے کی جناری لوئی داول صورت کل آغا اول کی پیش کی دلائل رستو پیش گئی کل دلائل پیش کی اور آغا رستو پیش گئی او کل و دلائل باندی تفریقی لکف ذالکم اللہ ربکم فعبدوہ او درشان بیاد دلائل قسمنا دلیل عقلی دلیل نقلی دلیل وحی او قسم او دلیل عقلی اغا پدری قسم باندی دلیل عقلی محض دلیل عقلی اعتراضی د دشمن او دلیل عقلی مسکت د خسم چپکون کے د دشمن او بیا دلیل نقلی او اغا پسو قسم باندی دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام نا اجماعی اجمالی حالت دا گئی او قول دا گئی قول دا گئی دسور انبیاء تین دشتم آیت او دسور نحل شپت درشم آیت او حالت دا گئی انہم کانو یدعوننا رغبا و رہبا و کانو لنا خاشعین او بیا دلیل نقلی انفرادی دو انبیاء علیہ السلام نا بیا دلیل نقلی دو عباد الصالحین نا بیا دلیل نقلی دو فرشتونا دلیل نقلی دو پیریانونا او ماوی دلیل نقلی دو مخکنو کتابونونا نو دلیل نقلی دو حشرات الارض او دو حوش طیورونا چت میگی اظہر سلیمان علیہ السلام تمی گئی وئی لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون اگر حدود راغلے رے فقال احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین او داشنی بیا دلیل وحی او بیا بیان دا قسم دا ذکر شو اسو گورا دا دین اورستو بیان دا دی چکل یو خبر اروان دشوا پاری باند بیان کی گی نو مخاطب اغب ادری قسم خلقی یو مسئلہ پیشوا نیاری با روان دشوا بیان شوا نو خلق بدری قسم جوڑی گی اگورا سورہ حج دوشتم سورت دے آیت اگورا دو پندوس وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يهدم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا أنذلي بلي منغا من رسولين إسيو پیغمبر ولا نبيين او نیو نبی خبر ان کے خلق لا پاحکام دا اللہ واندی اللہ اذا تمنا مگر ارکلے چی بیان کرے دے علق الشیطانو نگردولی شیطان شبہات خلق لا فی امنیت فمیند بیان ددکی دقرات دلستو دل بیان ددکی چگور دے دا خبر نمنی دان منی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان پس لربا کی اللہ محو باکری مٹاو بکی لربا کی اللہ آغا شبہات یلقی الشیطان کی گرگوری بو شیطان ثم یحکم اللہ آیاتے جاو مضبوط کل اللہ آیاتون اخبال دلائل اخبال پر نور رہی کے اللہ دے علیم و حکیم او دے حکمت والا دے لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرضون دیر پارا چوگر دے اللہ یعنی انجام دے دائی چوگر اوگر دے اللہ آغاز چوگر دولی شیطان فتنة سبب زیاد گمراہ کی دو للذین باردار کسانو چی کلن رائی کی مرضون مرض دے دا شکو دا منافقت دا یوڈا لشوا والقاسیتی قلوبوهم او دا بارد سلطنون والاو و این الظالمین او یقینن ظالمان لفی شقاق بعید کیا غدا دوارا جی خامخا پا خلاب لرکی دا حقنا یو مریض دا دا مرض سیواشو بل ناغا سخت ظنوالی ناغا نور سخت ظنوالی فل کفر کیا درے مڈالا ولی آلم اللذین اوتو العلم انہو الحق من ربکا فیؤمنو بیہی فتخبت لہو قلوبهم وإن اللہ لہادی اللذین آمنوا الی صراط مستقیم حدیر پارا چپوشی کسان چورکڑے شہر ورطا علم انہ الحق من ربکا یقیناً دا بیان دا حق دے دا طرف در افستانا فیؤمنو بیہی وسیمان رہی پا دیوان دے فتخبت لہو بس یاجد شدیتا زمد دیا او یقیناً اللہ خامخا ہدایت کون جگہ کسانتا سیمان رہوے دے الہ صراط مستقیم تراؤ دلاری نیتا ندریخ قسم خلق شو یو فی قلوبهم مرضون دویم والقاسیت قلوبهم او دویم ولیعلم الذین اوتوا العلم انہو الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم نقول فی قلوبهم مرضون والقاسیت قلوبهم فتخبت له قلوبهم ندریت اسم خلق شو اللہ ذوق رسول بقری اول بیان کرے دو دریو ڈالو اول ڈالا مومنان ذا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین مدایا وڈالا ادا گئی سندھ سی بنا حکم دنیا ہوگا خیر نبیا وئی ان الذین کفروا سواء علیہم شپگم ایت دوسرے بکری یقیننا کسان جو کفر کرے برابر خبر رب دی باندی اے کیارے تو دی ہم لم تنذرہم یا کنیارے تو دی لا یؤمنون ایمان نراری دی ما والمومنان دویم کافر او دکاویر بیا حکم دنیا و آخر حکم دو دنیا اس شے دے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ حکم دا خیرت ولہم عذاب عظیم بیا ومن الناس من یقول آمنا باللہ اتمیت وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین بیان دا منافقان ہوا ابائد خلقنا غسوگ دی چاہی وائی من دا ایمان دا رہے پا اللہ پورا درستا نئی اللہ ہی وما هم بمؤمنین اندی ای مؤمنان بیا غاغن کی گوتنا بیا دوائی آدری مثالونا اور بیا اور پسی دعوی ذکر کئی یا ایوہ الناس عبدو یہ لشتم آیت کی یا ایوہ الناس عبدو ربکم اے خلقو جرا فریاد آج عبادت کوئی رب بلتا الذی آغرب چپیدا کری تاسو والذین من قبلکم آغا کسان چوروان مستاسونا لعلکم تتقون دیر پارا چتاسو پرہیزگار دور شئی یا بچ شئی دا عذاب دا اللہ نا بچ شئی دا شرک نا نو گورا اولی بیان دا درے اڈالو کو اسے آگا ذکر دا مقصد آلاو کو چیالا مسئلہ توحید دا دا درے اڈالو بیان تمہیدا نو کو دیر پارا چروس تو کم خبر ذکر کی گی آج ذکر دے نو خلق بدری ڈالے شیا یو بخالص منون کی شی بل بخالص انکاریان شی او درین با بینا بین جون شیا ولیمین کی بجون شی لا الہ اولائی ولا الہ اولائی اغبر مومنان عمر کرتے ہم کئی اغبر کافر عمر کرتے ہم کئی نجد آدت وار عمر کرتے ہم کئی مسور حج کے ذر قلوبہم مرضون او پیا چدا کم دلتے ذکر کل ان الذین کفروا مالتے وی والقاسیت قلوبهم او کم جی دلتے پرہیزگار ذکر کل مالتے وی فتخبت له قلوبهم مطلب دا دو بیان چونکہ نو خلق بدل دلی دلی جوڑی گیا دانے جسری نو طول بدل ہارونا چاہیے نہ ہارن بھائی تنا کہیا زنی بھائی کے کئی زنی بھائی پلڑ بھائی در کہیا اور زنی بھائی تو ددام بھی پچی دیم خوائیا دیم خوائی نو دارے بیان در اڈالو منیبین موریدین او داشانی متردیدین تردد کی پریوتی دیا داشن کلا قرآن کریم چی کلا یو خبر کئی نپائی واندی زجر دورن ور کئی نو کلا دا زجر و دورن دا مومنانو تور کئی نو کلا منافقانو تور کئی نو کلا اہل کتابو لور کئی نو کلا مشرکانو لور کئی نو کلا زجر پیوس ور کئی کلا پا بلس کلپ بلس او کلپ بلس باندیا کلپ زجر ورکی گردے قرآن دروگنیا گردے انکار کئی دو قیامتنا گردے شرک عرم دیا گردے پربان دروجو رئیا کلپ زجر ورکی پا انکار دو رسالت باندے کلپ زجر ورکی پا انکار دو قیامت باندے خدا کم جی انکار دا قیامت دے یا زجر دے پا انکار دا قرآن یا پا شرک باندے یا دا مومنان تا ندے زجر جو ورکی مومنان اللہ نو پا تکاسل باندے با ورکی یا پا سستی باندے با ورکی دے دا اللہ دا حکم من ان کے دے خصوصی دا باگی یا رو گورا زجر مومنان اللہ آیت گورا سورہ انفال سورت دے اتم زجر مومنان تا آیت گورا دیار لسم نسوار لسم ذالکا دولسم نو گورا اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب کم وقت چوہی کا رستا حکم کو رستا ال الملائکۃ برشتوتا سورہ انفال نہم سپارہ تم سورت آیت دولسم او دلشانی دیار لسم کم وقت چوہی کا رستا برشتوتا انی معکم چدتا سرما فسبت الذین آمنوا بس مضبوط کیا ہو کسان چیمان ہوئے مطلب را امداد او کیا تا اُلقی غرد چواب جومد فرنو دا کسانو بوئی چی کفر کردیا رو بیارا فاغربو فوق العناق پس وحی گئیا فاہمی ستونو باندیا رکا سب نبرسی لی فوق العناق پس ستونو باندیا واغربو منہم رسولا خلاف کرد اللہ و پیغمبر اللہ خلاف گئی اللہ پیغمبر اللہ بس یقین اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا دے ذالکم دا عذاب دے فذوقوہ پس سکے گا او یقینند پار کافر عذاب النار عذاب دور دے یعنی دا عذاب دنیا او ان کافرین عذاب النار دا عذاب دا آخرت دے دا شانی مومنان لو زجر او دور نرا او دوستی دا یہود باندیا سورہ مائدہ او دورا سورہ مائدہ آیت گورا پنروستم یو پنروستم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا مطلب دا گجر دے مومنانو تا بموالات الکفار بموالات الیہود اے مومنانو لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين اے مومنانو منی سے یہود او نصارا اولیاء دوستان اینا دوستان مجھوڑا ویا بعضهم اولیاء بعض بعض دے دوستان دے بازی دیا دا خپل نن کې یو بل دوستان کې دی شي استاد دوستان نشي کې دی لکه نن وخت کې یو طرف لا بریلیان دی بل طرف لا شیعه ګان دی نا غي خپل کې یو بل دوستان دی کوم الله ولا د سنی مسلمان چې صحیح طریقې سره سنی مسلمان دی اهل سنت والجماعت دی صحیح طریقې سره نا غا لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ نذ بریلیاں سره کی دیشی او نذ شیعاں سره کی دیشی او کدا پنجاب کی شیا او بریلیاں دی اوستی دو گونه کله کی دی بریلیاں پروگرامی شیا او لبدی داوت او کله کی دی شیعاں محرمی نو بریلیاں بدی تقلیم نہ کی داولی لکدوالا یو شیر دوالا یو شیر بعض هم أولياء بعض بعض يدي دوستان دباري ومن يتولهم منكم عرسوا في دوستيو غيري سر منكم ساغنا فإنه منهم فسيقنا دي منهم ددينا دي ددلنا دي إن الله لا يهدي القوم الظالمين اللہ ہدایت کی قوم ظالمان ہوتا مطلب دا وجر دے مومنان ہوتا ظالم مجوڑے گا چھتے یہود و نصارا و سر دوستی کے فطر اللہ دینا پسین بتا کسان فی قلوبہم مرض چھپرن رائے کی مرض دے منافقت یسار یعون عزیہم جلتی بکی پر اس رائی دے رائی کے دے بمدہ گئی سرا مرگر کیا وکی داغی سرا داغی نبا جدا کی دے نشی یا قلون وائی دے نخشا یریب منگا انتو سیوانا دائرہ دا چوبر سیگ منگا تا مصیبتا یا ربو بخبلا سا مصیبت کی گرفتار شو چو وقت گٹی آنا جوڑے گا چا دائی پا سروان دیتے چو وقت گٹی افغانستان کے ب مجاہدین مانے سرا مغل تفلا کی اور گرد نہ اور گرد فائدہ دار اور اقتدار حاصل سے جوڑے گئے منگ اسلام گاڑو کو طالب علم نہ گاڑو اسلام گاڑو کو طالب علم نہ گاڑو اس یا لگ اختیار آیا ڈیر آنے جوڑے دستخط گئی سواد کے لیے اپریشن مشی ہر طرح اپریشن مشی جیسے ہی سر گھوم اور چورا سنگھ من بر جو دیا ہر صحیح ہر سنگھ دولی نقشہ انتو سیبانا دائرہ جرید منگا دا چوبر سیگ منگا تا مصیبت فضر اللہ انیات یا بالفتح دا چراز لبوک جبا فتح سارا او امر من اندی یا پا یو حکم سارا دخبل ترونا فیصبحو فصبح کردی جی ای علاما بارس واندی اثر چپٹ کری دی دائیا فدیرون اخفلو کی نادمین فیمانا چی دا مسکولا دا یا ساتا من کم تکلیف چی خلقو لارے آر تکلیف پی جاری توبہ انہیں اس کے سنا بتا کرم رائی دی آب بتا کرم رائی دی بیا وقت فیمانے پس اوبا کر دی گی رائی علامہ پاوا سبان دی چی پتکری دی برون اخفلو کی نادمین پیمانا نو کل زجر ورکی مومنانو تا حالا شابک لکشا سستیونی کیا کل تشجیع و بہادری ورکوی انشاءاللہ غبر لرست و آیات نخیم کل زجر ورکی منافقانو تا نو کل دیلا زجر و دورن ورکی نو اللہ ویا دی دوستی رد کافر و سرا دی داغی سر عزت طلب کیا نو کل زجر ورکی وپری خودود جہاد بندیا نو گو گورا سورہ نساء گورا زجر دے منافقانو تا و دوستی رد کافر و بندیا سر ریچ مومنانو لزجر دے ناغی سورہ نساء کی یو سلسلور سلویخ کے دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا انزمی سپارے اخر یو سلسلور سلویخ اے مومنان اللہ منی سی کافر اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا دا مومنانونا مطلب دا تا یہود دی نکافر دی چا نسوارا دی نکافر دی چا نور کافر دی نمینی سی تاسو کافران دوستان سوا دا مومنانونا اتوریدونا اے اس چلو گنی پسر درد راشنو کم دیر رسید لی رسید لئی برطانیہ لا رسید لئی وہی اخبار کی یو کارٹون رو کرو مجھے مشرف شکل پکی ور کرو نو وہی برطانیہ کے وہی خلق بھائی جی مور غیت کی بندل آمانی نا بندہ مخصوصی کو مالا مور غیت کی امہ من نشتا ہے مالا مور غیت کی امہ من نشتا ہے مطلب دا دو برطانیہ لا راغل ہے مو سر دا اگر مالا دلتا مو من نشتا ہے تو پیش شاہ دالت تا مجھے سری داور پورے خاندہ دا کنا اور دا جائے جی کلک کن دی ستوت بات بلے جی نال ترسی جی دی ملک کی علماء دیو بندو نچے آگئی تا گرانی با پیخیدا ناغا چرتا دنی دا مہاجر مکی دی دا جائے مہاجر مکی دی اور دا لانکے دیو بندی عالم دی دا المدنی دی مطلب دا دے ہلتا چلے رہے ہلتا دی رشے رہے اگر پینڈائی سے قرآن سے چاہ حضرت شیر رحمہ اللہ تقریب گو نور دیوی دا مدودی اور شیر القرآن سے دا پینڈائی دا آگے ترمیم دا سب بار کلے ناوی دا یو سادار اسلام کسی کی اور دا دل سادار حرب کسی کی دا مدودی سے امریکہ کی مدد اگر امریکہ کی مل دے او دا بل سا اگر دار اسلام کسی جی عرب کسی اے مومنانو منی سی کافر اولیاء دوستان سوا دا مومنانو نا اتوریدونا اے ارادل ریتاسو دا چوگر روی اللہ لرا وخفلو زانو باندے سلطان مبینا دلیل خکار دا عذاب چدائی سرم دوستیا اللہ بس زادر کئیا خوبورا ماوی زجر منافقانو تا نتوبورا یو سلط و کم سلوی خو دا سورہ نساء بشر المنافقین بیان لهم عذاب علیما زیر ورک منافقانو تا چیتنند پارا دی بی عذاب درمناک الذين منافقان آكساندي يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين جميسي كافران دوستان سواد مؤمناننا كافر سر دوستي كيا مطلب دا كافر سر دوستي كول دا سواد منافقان ديا ديوي زماغن دي مؤمن زماغن دي مؤمنا ویدی شیشی لما خامک شا چی دا سوئی چی تسوکی دا چی ود منافقانو دے چی دا کافر سر دوستی وی آئی اب تغونا اے طلب کئی دے عندهم العزتا جدی کافر سر عزت فا ان العزتا للہ جمیعا پس یقیناً عزت خاص اللہ لرد غند بیا اللہ وی وقد نزل علیکم اب تاکی سر رالی گلو دے اللہ بتا سوان دی فیل کتاب کتاب کی دا حکم اذا سمعتم ار کل جواب ریل تاسو آیاتنا دا اللہ یکفر بیہا چکوہر کولش بدی وان دی ویستاغو بیہا او خندا کولش بدی پوریا ویکفر ویستاغو بیہا خندا کولش بدی پوری فلا تبعدو ماہم وسمتی نہیں دے سارا اللہ وی کی نہیں ور سارا ما تربی پوری چن نو دی دے کی حدیث نہ دے رے تو خبر کے غیر دے دینا انکم یوم مثلهم یقینن تا صبح دا واسطے پشان تو دے بیا یا یقینن اللہ جمع کون کے منافقان ہو دے کافران ہو دے فی جہنم جمیعا پا جہنم کی غنڈا متاولی دے زجر ورک منافقانو تا و دوستای دے کافر وان دے دو شانی زجر منافق لا زجر منافق تا پا پریخو دود جہاد وان دے زسور توبہ و بورا یو کم دو کم سلو اختمیت سورہ توبہ یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قليل الله و المؤمنون ما لكم سيتا سلا ارغل جويل سيتا سوتا ان يرو بيذل الله جزاي بلار الله كيا استقلتم الى الارض ندران سيتا سوز مديتا ارجيتم ایسا سخوشال ہے بل حیات دنیا بجند دنیا باندھی من الآخرہ ببل الآخرت کیا فما متاع الحیات دنیا فسن و فائدہ بجند دنیا ببل الآخرت کی اللہ قلیل مگر لگا ندل تزجر دے منافق تا بپری خودود جہاد باندھے چی خط درنش پاسی دے نشی دنیا جون مان جو خوشحال شے دنیا بس جون دی بابل آخرت کیا ادے وینا دا حیات دی پا حیات دنیا بیا سارا دا خو منافقانو تخل گی دلے دنو دا شانی دا سورت پدی کیا گن سی بچنے دا غی نکر کری اپا غیبان دی زجر ور کرے دے زواجر دی منافقان تا او دا غی سی وطنے ذکر کری لیا دا شانی سورہ منافقون آئے کی زجر دی منافقان تا زوگو رسورہ منافقون درشتی تم سورت دے زجر دے دا منافقان تا رنبے یت اتشتم سپارلا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون زجر المنافقان تا چگور دیکل راشی تا تنوائی منگو گوائی کو انك لرسول الله یقین انت خامخا پیغمبر دا اللہ یا واللہ یعلم اللہ کوئی کی چتو پیغمبر دا اللہ یا واللہ گوائی کے یقین منافقان لکاذب خامخا درو جندیا اتخذو ایمانہم نا زجر ریتا گردی قسم نخبر ڈال کردو لی بیا اللہ وی دا منافق زجر دے والا دا دا سرے لکا بیکار لرگے ادرول شوی دی والتا تکیاتر شوی دی والتا ویبارتہم آر کلا چی وینی تو گئی نتاجم کے جیتا تا جساموہم جسید گئی وئی اکولو او بجر خبر گئی گئی تسمع لقولہم نتوبت کی دی خبر گئی تا خدا دا سی بیکار گی کانہم خشب مسندہ گویا کداری لرگی تکیا کری شیدی والتا یو لرگے دے چداری نبل بیکار نشتہ دے لکہ بیکار لرگے آگئی چیزنی داری خشات کیا او سوہبی ہے یو لرگے دے چیا غلری سوہبولم ندے مطلب دا قیمتی کو خود ندے چراغینا بینچونا او کڑائی جور شیا یاد آگینا یوی لڑائیا او مالاو جو ادا سگنا دی جور شیا نا غد نور سفر نیچر دیا بلکی دسوا دولو من دے اگیل آگا نگار نیڈای وی نا غد آسی لوندائی دیوال دے تکیا کی ملولا چیزنوار اغا پیتا ہوا اغیل مخامکی آبی لگی چیز روچی نجوری دبی جکی میں اوبین اغا شال لاریشی نجی شال لاریشی مدامخی وچکاری گی شال مخی روندے ندرشانی ملولا دو مخی رے منافق کو ماغا رے کان چی طالب یو مخی او کافر لبا بالمخی نو آغا وی یر دے ورشای نو تبر ورپسی راوالی مجھے پتبر والا ٹس ور کی متبر دو تن دی جی نو دا زمیدار دا سر لگی دا سر لگی دا ولی زکا دا سیلا کربر لگی بندہ دا غر اخلاس کی تبر را اخلاس کی نو مدلو دا سی بیکار دی دی لکا غلر جود رولی شوی دی والتا یا سبونا کل صحیحتن علیہم گمان بکئی چار چگہ پدائی باندے را کتر مشرکان رد کے مدے وی گورا ضمیر مال راجی کرے رے پا مارت کئی گنا نو کتر یہود رد کے مدے وی جو گردہ ضمیر مال راجی کئی کتنا سوارا رد کے کتر منافقان رد کے کتر شانیا دغلو رد کے کتر غلط سیاسیان رد کے نو کچھ دے چار رد کے نو دے وی بس یو دیدی دلیما یا سبونا کل صحت علیہم داولی ذکتا مجمع دا خبائصو نوکو چیتا کم خبائصو دکر کے ناغد کشتا دے وی سیدو کسان اس خبری کوئی ناغل ولوی سسخے سسخے سوئی مزاو دا سسخے پڑھ کر نو دا خیالی جوئی دا سسخی سوئی نو دا شانی یا سبون کل صحت علیہم ہم العدو اندی دی دشمنان فاحذرہم فاسفرید گئی قاتلہم اللہ فلانت دی کی اللہ دائی ملا یول سیاتو نبی اپا دی کی رجر دی منافقانو تا بور دی وی لا تنہتو علامن عند رسول اللہ ومیت کیا مال ملگا وی باغ چاواندی چھدی دی پیغمبر دا اللہ سارا تردی پوری کی خوارشی گئی بیا ورپسی وی غرد ایتظان لئی ذاتمن امو منعون لذلیل وی یا قولونا لئر رجعنا الی المدینہ تی لیخرجن الاعز منها الارغل وائی دی بجائی واپس شمونگا مدینی تا نخام خاوخ کی با عزتمن من هذه المدينين الأذل ذليل لا المؤمنان يا ريت دا ذليل دي يا دا زجر دي منافقان تا ومختلف قسم اعمال و اقوال دا غيوان دي نو کل زجر مؤمنان تا نو کل زجر منافقان تا نو دا شانی کل زجر اهل کتاب تا نو کل زجر اہل کتاب تورکی پدیبان دی چیدی لگی دلی اللہ سرے سزا جوکڑی دیا نو کل زجر ورکی پا تحریف بان دیا نو کل زجر ورکی پا خلاف دی پیغمبر نو دوشان دیا کل زجر ورکی پا ما طول دوا دیبان دی کل زجر ورکی پپٹولو دا حق باندے دوگو رسور بکر گورا سور بکر مختلف طریقو سرا زجر حوال سپارو گورا زجر منافقانو تا آیت گورا گورا زجر پر تحریف باندے یو سر ریخ کیوں گورا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ایمان روئی پاد کتاب چرا لے گلے منگا کی تصدیق ان کے لما دا کتاب ما کن کتاب سر رے ولا تکونو او مکی گئی تاسو اول کافر به اول ڈلا انکار تو ان کی بدی کتاب باندے ولا تشترو او مغوڑا کوئی پایا تم زما باندے سمنن قلیلا دنیا کی لگا دا چی تحریب کوئی نجوڑے پائے باندے دنیا فائدی آخ لئی او تحریب کوئی مقصد غلط بیان ہوئی گا اللہ دے دین وہی آیا فتقون او خاص زمانہ پسویری گئی نو زجر دے پہ تحریف باننے دوشانی زجر دے پہ گڑوڑا اولو دے حق دے باطلو سا زجر دے پہ کتمان حق باننے نو زجر دے پہ ترک عمل باننے اللہ وی ولا تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق وانتم تعلمون او مگر وڑوئی حق بالباطل پس وقت باطل چد باطل مرست کوئی نو حق اگر وڑوئی بالباطل پس وقت باطل یا بالباطل مانا مال باطل سرد باطل نا حق او باطل گڑ وڑ وئی ما لکہ وہ جسنگا یہود اولاد اگر حق او باطل گڑ وڑیا گورا دا عذاب خبر نمانی کنا ادا کرامت نمانی اکرامت بعد الموت نمانی دا اولاد دا یہود یہود اولاد دیا نا اگر بسو کی چینکار کی دا کرامت نا کتا لہن دغ ماہنامہ لکلی با تورنیر والو آگے شاید کرے دا کراچی نا آستان پاک نائی جوئی داد بابا کرامت دے کہ اسم خلق راوی او آگا دمول شیعہ دا بابا دا قبر خارا آگا پیچول شیعہ بابا آگا دا دانی زموار دے نوی دا سچے دا بابا کرامت دے سچے بعد الموت دا دا کرامت دے بعد الموت او دا دا دی تصرف دے پا عالم کے نتجی کرامت منو اللہ تیاری قبیل من تیاری نو دا خو شرک دے نو دا سچے دے دا شرک دے او دا شانی وید دا دا گا دے نکے دے آگا خب دے دا دے دامن سا آگا دے ریاسی امراضو ذمہ وار دے چے بعد چاکی بھی آگا بعد والا آگا راجی حل تاو جوری جی شفای آب کی گیا دا کرامت بعد الموت دے ندیل تو تیاری دا شرک دے او گنو دا کرامت دے آگا کم چرائی اگیل کرامت نو اگیل آثار دا کرامت نو اگیل سوال آثار دا کرامت نو بس حق و باطل آگا گڑ وڑایا دا طول چی سمر شرکیات جرم دی نا غیبی لنی خیرے دا تصرفات الاولیاء نوی والی خیر دا کرامت بعد الموت نو دا خو شرکیات دی او کم چی ثابت دی ناغ دا سیدی چی حضرت حبیب رضی اللہ عنہ اگا تنعیم مقام چی کافرو اگئی الٹا ویزان کرے وے او پسیلے کرے وے او سلوی خرد پوری اگا ویزان سلوی خرد پوری مطلب دا کافر دا آگا رضو راستی سخت دی دانا چی پتا وانی بے رحم رشی رحم بے پتا رشی جانو رشی چیتا حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کلا دا آگئی پا قید تیرے چی اگا عزت من دی نیاش تیرے ہم پدی کی احترام ساتھ جو یادے نو وجل نجلی وجل نارا غی کرلے تڑلے رے چی تڑلے رے نو اگر یو خبر آگا کور کی نارا غی قسم بخورے کما دا حضرت حبیب رضی اللہ عنہ ہم دی بہتر انسان دی جلو چاہتا سر بدا انگور گنچا کو نوالا منگا چار آلالا انہوں موسم آگے کو پڑھل کوئی مال ہے بھی چکل تو کوئی بھی جدائی وہ سبا ماہ وجنی نمال بنن حال ہوئے انہا آگا وئی ما ورطا ہوئی جدال شمستا در بوتلو تیاری کی آنا آگا وئی مال لگا پاکی را گا چگخ پل صفائی ہوتا آگا نی غنور آگا مرشی میوائی جتی لامبے آنا لولو شرن لوی شرم د خدای بندگان خپل زبای کم از کم سلوی خر دي حکومت وای زره کوا شر را دي کی کوا لس را دي کی کوا دیر شر دي کی کوا خود کم از کم سلوی خت نه خوی ماو ناغا خپل صفائی وکړه خو جاغ پاتو ولا ورکا نو د دی او ماشوم اگر روان دی روان دی می جوړی لار حضرت حبیب رضی اللہ عنہ ته ناغا تغیرہ لے تو زنجیر میں باندے وہ دیولا جی رہا کہ معاشر ایران سر کو پتن کیے گئے کہ وہ بدونی کیے نہ ہو مجھے دی خود یوں کہتے ہیں مجھے جوڑی دا دے رضی آتا پا ہے بات باندے کہ جیدہ خود ایسا باعثی ملکی کی جیدہ ماں دنی سے پرواسا جی خب آجی و سردہ آج وہ اس دیلال جی دے جیدہ آگا خود حالت تو کہ جیدہ علیہ ستا سے خیال لے جیدہ تو بدل سو ہم من جا کارنکو من جا کارنکو خدا خبر کہ بڑی ملک باندھ سا آفت مل گئی چه ده وارو بانده سرحم نا، زنانو بانده سرحم نا، بوداگانو بانده سرحم نا. نو ده مسلمان طریقه نده. نو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ آغای ده آوسته ولی چه آوستوی نا آغاو علیه کستاس اجازت دی او مال اجازت دوی نده اتورا کاتا مید دی. نظر کہتا مجھے اوکا بیا غیل اوی یرا کہ چریتا سدانے والے چیزے کہ مرد نے یری کی نما با یو دور کہتا نورم کریو خبا میں اگت کریو افضا مرلہ ودا چی دا سے میں ہونے کرو او دیا چی کلتنون بد دعائی کولا اللہم اقتلہم بدر اللہم احسہم عددا وقتلہم بدر ولا تو کہ میں ہم احد اے خدا تو لو دور والله طول حالاتی یوم بکری مگر او دے اگر دغشانی میزان کرے لے او شی کرے او یہ سلمی اخرا دی ان تعلیمان او دے اللہ پیغمبر وی سوق بلڑ شی جے دے لا شرائی اگر بار جنت دے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ غالباً او یو وسر حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ دیدو آوی امید مدیدی درازی پٹی او دشتیخ کارا درازی پٹا او دشتیخ کار تر بھی جل تورا سید تورا سید نجی بوری ندی اویزان دے او تقریبا سلویخ مشرکان دیر چاپی رفراتی دیر بار جی دے سوگلری نیچ نا ای کی صحابی خطل ہے او اغیرہ خطل ہے او خپل اس تپاسی نیول ہے خپل اس تپاسی اونی او جوڑی اس را روان کو چکل دی را روان شی جت جائی کی سوگی شی کتلی جنا نشتی ہے بر جوڑی دری خبر لگل ہے مشرکان کو آغی گن کسان آغا پا اسون سوارشی ہوئی او دی پسی اسون اتغلونی کل جی نزدیکی جی نو صحابی لگی دل ہے دلاش گردول او چی دلاش گردو ناغذ مکی راخت کلے دیو جی نزل بلی بلا رو بلی یعنی بلو کی جذب ہوئی خور نو جی تیر کر اغی لاش اونم دیو لاش اغی لیا اونم دیو دادا شانی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ عاصم ابن ثابت اغی جی کل شہید کر مزاد نے سر کٹکاو بید پارا جی اگر خوزی لے یوسی چی آگی قسم کرو چی دو جریزو پا دو باندی قادر شم ندودو دی سر پا دی دی پوپرائی چی پا دی جو دو شراب سکتا نو دیوی جوار کلا سر چی پریدی نو چی کل اگر سر پری پول گختل نو چرال ما اللہ پا اغبانی دمداری مقرر کری چی دمداری مقرر کری نو بس دن خواہ تا نشول وردلے چی نشول وردلے نو لے رضی دا رض دا او چی کل شپشی تیارشنی دا دمداری بلارشنی بیا براشی سر بکی سر نا اللہ بارانو کرو او دمرا بارانو شو دمرا چی دا آغا غلاش وابستی دا او لاش دا غلاو یو لیکن حضرت عاصم رضی اللہ عنہ آغا شخصیتو امام ذہبی پسیر و عالم نبلا کی لکلی و نورم لکلی چیتو دا اللہ سر اللہ کو چی اللہ دو بچتا دا مشرک انسان سر اللہ سنو لگو نیا اللہ ما چیتا دا مشرک انسان سر پجوان اللہ سنو لگو انہا اللہ پس دا مرگم دا ما سر دا غیل اللہ سنو لگو نیا اللہ اگر دعا قبول اکڑا او لارو دریاب یولو خو آغای اللہ وصور نکی جدا آغا سر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا آغای سشے جدا آثار جدا کرامت دانا جدا آغای نسشے سرگن شد آغای نمی سرگن شد امام بخاری اللہ رحمہ اللہ بارکی رازی شیخ محمد زکریا رحمہ اللہ غم بتدریر بخاری کی لکلی دو شانی ابن کثیر والا البدایہ و النہایہ کی لکلی دغشانی مقدمہ تو فتح الباری کی راجی علامہ ابن حجر ہم لکھ لی کہ کلا آغا وفاد شو او خخ پریشن دا آغا دا قبر نا دا آغین دا مشت و بوئی تلی نو دا دیل اوئی آثار دا کرامت دا کرامت اللہ دی اونیت بندن دیر دا پارا سرگن دے کہ اللہ دے مضبوط کی بدین باندے نو پس دا مرگ نا بدین باندے دا مضبوطون اسے مطلب ہے پس دا مرگ نا پدین باندھ کے مضبوط ہو رہا سمر لگ رہا کیا خود دل پارا سے خبر ہے نشتے ہے کہ نوار کا کہ پس مرد ہم پدین باندھ مضبوط ہے لیکن بیا وہ خبر ہے جزا ہو تو سزا ہو بیا وہ خبر ہے تو ثبوت نہ دا نو دا حق و باطل کا گوڑی تو شہر اولاد دے یہود وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ او مگر وڑوی حق و سرود باطل یا بل باطل سرد باطل ہونا و تکتم الحق او مپٹ وی حق وانتم تعلمون او تاسو خپوئی گئی ورپسی بل ایت جو گورا اتامرون الناس بالبر اے حکم کوئی تاسو خلق تپنی کئی واندی و تن سونان بوسکون ایر کریم جی خپل زانونا نمت لولا زجر بترک العمل زجر پپری خودود عمل باندے نتاولی دو زجر پا تحریف دوشانی زجر پا تلبیس دا حق دا باطل سرا زجر پا پٹولو دا حق دوشانی زجر پپری خودود عمل باندے اتا امرون الناس بالبری اے حکم کویتاز غلبتا پنی کئی واندی وطن سونا انبوسکم ایر کڑی مجی خفل زانونا سنگ اخفل قانون محر کری وانتم تحجی تدلون الكتاب لولی کتاب افلا تاقلون اے پستاس اقل نکویا دارشانی سورہ توبہ گورا زجر ورکیا پا پتول دا حق باندے زجر ورکی پس باندی پتول دا حق باندے آیت گورا یو سل یو کم شپیتو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يقيننا كسان شبطي ما اغس انزلنا شرالي جريمنا من البينات نموج روح كارونا والهدى والهدايتنا نمبادما فرداغنا بیناہ لنناس بالکتاب چی بیان کرنگلائی خلق لب کتاب کی اولائک دو کسان یلعنهم اللہ لعنت وی پدیوان دی اللہ ویلعنهم اللاعنون او لعنت وی پدیوان دی لعنت وی مکیا متاولی دو دا زجر دے اہل کتاب اللہ پس باندی پپٹولو دا اللہ دا دین چی اللہ وی دا لانتیان دیا دا اللہ دا ترون پی لانت دے او لانت وی پدائی باندی لانت وی ان کیا دا سورہ توبہ گورا دیلہ زجر پا شرک باندی دیلہ زجر پا شرک باندی سورہ توبہ آیت گورا جسرین دے اللہ ویہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بیفواہیہم آیت گورا درشن وقالت اليہود او اے یہود عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام دا زید اللہ رے اوائی نسوارا المسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا زید اللہ رے ذالک قولهم بے افواہیہم دا ویناد دیرہ پخلوخ قلوبان دیا مطلب دا دیسا حقیقت نشتا دے صرف ویناد خلوخ دیرہ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل مشابہت کئی دیا دوینا دعاو کسان سراتی کورکو من قبل مخیرین قاتلہم اللہ فلانت دی جللہ دی انا یوفاکون سرنگی بندولشی دی دا حقنا دیا اللہ وی اتخذو دگشانی زجر دی و اندغو باندیا بشیر باندھے زجر دے نیولی دی گئی اخبار و ملیان پل و روحبان و موپیران پل ارباب من دون اللہ مددگاران من دون اللہ سوا دلانا والمسیح ابن مریم او عیسیٰ علیہ السلام کے زید مریم دے اغی مددگار کردو لے دے وما امیرو او دیل و حکم نو کرشوے اللہ لیعبدو الہ واحدا مگر دلی چھ بارتو کی رہی دا مددگاری او چلا دے لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون دغشانی بیاوئی یریدونا ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ارادہ لری دئی دا چمڑکی گئی رنا دا اللہ وخلوف بلواندی ویعب اللہ وینکار کئی اللہ اللہ ان یتم نورہو مگر دا چی پورا کئی با رنا دا دین خبل اگر کو بدی گئی مشرکان بیا اللہ زجر ور کئی وخورو دا مال دا خلق باندی پا غلطی طریقی باندی آیت گورا سلور دیر شم یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو ان کثیر من الاحبار والرهبان یقیناً دیر دا ملیان و ذکرانونا لیاکلونا خام خاخری اموال الناس مالنا دا خلق بالباطل پا غلطی طریقی باندی اللہ وینو اللہ گورا وردے اگار سویلے شی اللہ وی یقیناً دیر لگنا دچانا دمولیانونا و دکیرانونا اللہ وی یقیناً دیر یعنی لگنا دیر مولیانو کیران لیاو کنونا لام دا تاکید کی داخل کرے دے خامخا خوری معلوم دا خلقو بالباطل پا غلطی طریقے باندے تیرو علوائی تو تور چیلے راولا او دا آغا پا وینا با در تا تاویز لیکم او دا آغا پا سرمنا با در تاویز لیکم او دا با دا سی تاویزی یو زور قبر با گوری او دا با ای که خخ کی نو دا چی تسو گوالی نو دا با رخشی دیدی کلینا نجوڑی دا چیلے بوتلو نالالی کنو سرمنی کنویستا نو دا آغا پا آغا سرمنی والا تاویزی لیکلو نجوڑی آگے یو زور قبر کی خخ کی نشاغ خلق رخش والا نو دا کنی جائز دی دا شیخ نجائز دے نا نو معلوم دا خلقو اگا پتی طریقی واندی خوریا دا شانی دا تاویزگر ملا دے دا پیر دے او جوڑے چلک وقتیری جی نو دے سڈیر سجمع کیا دیر سجمع کی دے مدرسہ دا او دے دے مدرسہ دا او دے چنو دے خانقالا دے خانقالا او دے مال دولت دے و تجارت دے دے سیدی او دے سیدہ دے کم دے نجم اکڑل داون پا دی طریقی باندی چلیا کلونا موال الناس بالباطل دے شانی دے وی کل چی مڑے وشا ناغو پسی گرم خیراتی نو پول گواری دکا وی چی طور پسی بیادری رضی پس کے کنا فصل ورمرد کے نوچے پاہو باندے لاکھ لکاک رہ تیرے شیئے گیارہ بارہ کی تیر شی ویدو من پاہو خدای گیارہ بارہ نہ تیرے من پاہو باندے خدای لاکھ لکاک نہ تیرے آگئی خپلہ کمر عمل کرے چی اللہ بہتا بخنا کری او بیا چی نور پس یوکن اللہ بہتا نور درجی سے واقش نو دے وی چی دا کم تلے دا لاکھ لکاک لیوالا دے کم چی تلے نو دباندے با گیارہ بارہ تیرے گی پہلوانی با گیارہ بارہ تیرے نو دے وی دا گرم گرم دا غور پا چوک گئی او چوک گئی دا غور گئی لڑنی الوا پا خکے دا تختی الوا پا خکے او چوک پا دیوانی غور گئی اولی مدا سی جنہ دا انگو دا مفتی فرید رسالہ دا اگر انگوی سے رسالہ قبریہ رسالہ قبریہ یو سو پانے جو بیاد دنو لس پانی بینی نائی کی لیدی دا تختی الوا بی رد دے سیدی دی تختی دا الوا دا بی رد دے نو دے بھوئی اللہ دا تختی الواور پسی پسکا اللہ دا کارو کا اللہ دا کارو کا یقیناً دیر نمولیانو دا پیرامنا لیا کلونا خام خاکوری اموال الناسی مالون دا خلقو بالباطل پا غلطی طریقی باندیا زن کدنی دمرینا نو دیوی ملا سبرا ولی نچارا ولی نو دیوی یو خسر بچر دو بوری چیوی بوری نو آغاز تا غسر خواه کلا لکی مطلب اسو دی دیل بچی ازرائیم راشی او د دین سالی نوی بلا بلوم دیتو پس او بیاس سلر آدم قرآن دا دیدوارو نو بساوالم دیدوارو نو بساوالم نصر لیا کلونا موال الناس قام خافری مالون دا خلقو بالباطلی پا باطلی ترکی باننی ویسدون عن سبیل اللہ او بندی خلق عن سبیل اللہ دا دین دالنانا والذین یکنیدون الذهب والفضتا آو کسان چی خزانہ کئی سرا اسپینا جمع کئی ولائی محقونا او نلگئی لیلا پلار اللہ کی مانا زکاة تینا نوباسی ولی دل خود چلوال وردی کن دا لی چلوالی دے دا بری چلوال کے پیزی توری دا بری چلوال کے دیری بگرئی او اسپی دیا نو دے اولا کی آغا زکاة چی دے ناغذ لفظ رزکات دے ناغذ ہے یوشل سے دانو سکی اسی دانو سکی دے تالی لوئی تالی با دا زکات دے دا قبول دے مجھے قبولی کہ دے لوئی تالی با خواستو ہم پا کم دکاندار خرسے کا نو پا مائے خرس کا غدی غنم پا دغو باندی پا یول اصاو باندی من دی ملوئی تو دمانا دا شروع سیر جنن دا آغی دغو آلس پا دو سو آلس مجھے اگر تعلیم لشپگو تو روپئی ورکی اور دے وہی رکا سو قبول تو کرنا دا کہ اگر خبر ہوئی جدی کہ شل در روپئی بھی نبیہ جتا پاغو باندی دا خرکی کرے دا سر لیا اکلونا موالا ماتی دا خلقو حقو زکاة دا جزان اگر واد اسی دا دل باطل پا غلطی طریقے باندی فبشرون بے عذاب علیم فزیر ورکا دیتا فعذاب درناک سرا نو تاولی دو کل زجر دے اہلی کتابولا نو کسور آل عمران شروع کو نو بس آگئی زواجر بایا زواجر بای چوکو را دے خلق سنگ گمراہ کئیا سرنگی طریقی سر گمراہ کئی دو پورا لگونی سورہ آل عمران چی سرنگی خلق گمراہ کئی کل والا یو طریقہ جوڑا یو کل والا کل بلا طریقہ جوڑا یو کل بلا رو دور اول حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت دورا سلور شپیت اول دیا حرام حلال جوڑای دزاننا آیت دی سلور شپیت قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نداغ خلف مد ظن جمرول دوين افتراق ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام كان على ملتنا اغض موقع دين باندهو الله ويا ابراهيم عليه السلام ما كان ابراهيم وشبيتك يهودي ولا نصراني يا حضرت ابراهيم عليه السلام يهودي ونصراني ونبيا يوكما وياكي ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وهدا يوغلق مليانونا لو يضلونكم كاش جمراجي ديتاسوا دوشاني ورقسی او یایت کی یا اہل الکتابی نمت گھون بی آیات اللہ کفر داغی پایا تنو لاللہ واندے ورقسی تنزم یا اہل الکتابی نمت البسون الحق بالباطل وتدون الحق وانتم تعلمون یعنی کٹ وڑا وند حق باطل سارا نشبغم وقال طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون قالوا ولد حق كمزور مؤمنان وانيا قلوا كشران لدي واشي دائی مرگل شا ایمان را رئی او چی کل مادی در کی گی نو بیا کفر کئی مقصد بدائی چی دائی رونو کی شک راشی دائی رونو کی شک راشی او سم دغد یهودو از آغای دا اولاد طریقه دا نو دا شانی دا خباستونی ذکر دیا نو سسوار لس خباستونا اگا سلورمی سپاری پوری ذکر کئی دا سنی زجر دے دیلا زجرون ہے متاولی دا زجر مومنانو تا زجر منافقانو تا زجر اہلی کتابو تا نو دا شانی اگورا زجر مشرکانو تا زجر چالا مشرکانو لزجر نو دا زجر دیتا کلا ورکی پا زجر پا افتراء دا قرآن چی دی قرآن کریم آغا دروگنی چی ندا خود دا زن نجور کرے وی سورہ نحل گورا زجر پا افتراء دا قرآن چی قرآن کریم آغا دے زن نجور کرے شر گنی آیت گورا سلی رشتن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ آرکل جوویل شیدیتا چه سشیر آلی گئی ربستاسو سیر آلی گئی قَالُوا نُوَيْدَي أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تِسِي دُمَّنُو دِيَا یَرَا دَا بَدْ رُمَّنُو خَلْقُ تِسِيرِ اغَالَكَي نُو قرآن کریم لَا أَسَاطِيرُ وَيَا اساطیر جمع اسطورا مانا و قصا لکل شویا نو دا کسی دی منو غلط زجر ورکی پا انکار دا قیامت باندیا رو گورا سورہ یاسین گورا نو دا شانی سورہ ملک گورا زجر پا انکار دا قیامت باندی سورت دے شپک درشم زجر پا انکار دا قیامت باندی آیت گورا سورہ یاسین آیت گورا جسیم دے ویقولونا اوائی دی مطا حاضل وادو کل بی داوادا آیت گورا تسلوی خو ویقولونا اوائی دی مطا حاضل وادو کل بھائی دا وادا ان کنتم صادقین کچری ایتا گرشتی نیا مطلب دا پا انکار دا قیامت واندی زجر دے او دے اللہ وی ما یندرون الا صحتا واحدتا تأخذوهم وهم یخصمون انتظار نکی دے مگر دے چکی یاوی بس کچی یو چکشی او دی بھائی خبری اتری کون کیا در شانی زجر پا انکار دا قیامت آیت گورا سورہ یاسین اتا ہویا وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم بیانیم گلا مثالنا بیانیم دا پارا مثال ایر کلی دخل پیدائش تو گورا سرنگ اللہ دن نشنے تال وجود در کرے وے او بیا ویرمانی نشوال راولی نوائی دے سوک بجوندی کی اڑو کی او چیدہ ریزا ریزا نو اللہ ویل قل یحیی اللذی انشاہا والمرہ او آیا جوندی کئی بدیل آغا ذات چپیدہ کریدہ فاول ظلمان دے سورہ ملک دورا سورہ ملک زجر پا انکار دا قیامت باندیا ویقولونا مطا حاضل ویقولونا مطا حاضل وادو انکم کم صادقین آیت دورت انجشتم اوائی دیا مطا حاضل وادو کلب ایدا وادا ہم مطلب دا دراتلو دا قیامت کچرے ایتا زرشتی نیا اللہ پل پیغمبر تو ہوئی او آیا انما العلم عند اللہ یقیناً علم دا راتلو دا قیامت دا دا اللہ سر دے راضی با ضرور تو علم دا اللہ سر دے وانما انا نذیر مبین او یقیناً دیما یردر کون کے خکارا دا شانی کل غجر پا انکار کل غجر پا شرک باندے غجر ورکی پا شرک باندے زوگو رسول ای نحل گورا نسور ای نونس گورا زجر پا شرک باندے سورت دے شپارسم آیت گورا دری ہویا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ او جا فریاد عجیبی بارت کئی دی سیوال اللہ نا ما داغس لا یملک لہم چواد اختیار ملری دی پارا رزقان دی یون وڑی دوڑی من السماوات والارض دا اسمان نور دزمکینا یون وڑی دوڑی نشور کولے دا بچا عبادت کئی آگا چا ترام شوئی ولا یستطیعون نا غی مالکان بھی انی وسر سی گیا چکنے آگئی ہو لگی ایون ورائی روڑائی اگر چانر آوالی ہواری کیا نخفل مالکان بھی اونیس وسر سی گیا سورہ یونس بورا لسن سورت دے آیت بورات لسن ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون أجرا فرياد عجيبات كيئي سوى الله نما داغس لا يضرهم شنظر والكل شديتا ونفايد والكل شديتا أوائدا مشرکان دا کسان سفارسیان منگری عند اللہ دا اللہ سرا نتاولی دا زجر پا شرک باندے دا شانی نور گن آیاتو ندی زجر ورکی پا شرک باندے زوگو رسول ای آراف بورا زجر بی شرک آیاتو بورا اتوشتم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ هر کله چوکی گئی یو کار تو بے حیا ہے نوائی گئی منگلی دی منگ پدی باندی خپل مشران اللہ حکم کرے منگ تا پدی باندی اگر رد دے پا مشرکانو باندے او زجر ورکی پا شرک فیلی باندے ہوا یا ان اللہ لا یامر بالفحشاء یقیناً اللہ حکم نکی پا بیہائی باندے اے وائی تاسو پا اللہ باندے ما غسلا تعلمون کی تاسو پی نکوئی گئی در شانی زی پا زی رد زی ما اندغا ورکی زجر ورکی پا شرک باندے خوددہ کافی دا زجر پا استرال اللہ کل زجر ورکی پا دیوان دی چکور دا با ایمانا پا ربان دی درو جو رئی سورہ نام گورا سورہ نام زجر پا استرال اللہ چی اللہ بان دی درو جو رئی سورہ انام آیت گورا دریش دریناوی ومن اظلمو ممن امترا علاللہ کذبا او سوک دلیلوی ظالم ممن دا جانا امترا علاللہ کذبا چی جو رئی پا اللہ واندی دروغ اللہ واندی دروغ جو رئی چی دا اللہ دا سیویلی دیا لکا واللہ امرنا بہا دا افترا علاللہ دا جانا دروغ جو رئی پا اللہ واندی نو ومن اظلم او سوق دلوی ظالم ممن دا چانا افترا علی اللہ چی درو جوڑی پا اللہ واندے سورہ یونس گورا اس کی مکم صورت راڑو لے داری نا قرآن جیت ولسم ایت افترا اللہ اللہ وانی درو جوڑولا ومن اظلم ممن افترا اللہ کذبا او کذب بآیاته انہ لا یفلح المجرمون ایت ولسم فمن اظلم فسوق للظالم ممن داغچانا چھے جوڑائی پا اللہ باندی دروغ یا نسبت دروغ کئی آیات نوزی اللہ تا انہو یقیناً شاندارے چھن کامیابی کی مجرمان کل زجر پا انکارد رسالت باندیا کل زجر پا انکارد رسالت زو گورا سورہ فرقان گورا سلی رشتم سورت دے بلکہ پندشتم انگلشتم سورت دے آیت گورا اول اتم آیت آیت راجن اللہ پا پیغمبر ما تم آیت گورا او یلقا الیہ کنزن او تکون له جنت یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اوائی ظالمان وقال الظالمون اوائی ظالمان نیروان تاسو مگر دیو سڑی بردی مسورا چی جادو بکڑے شوے دے نو زجر دے بینکار دے رسالت وان دے درشانی سورہ فرقان وربسی اگر آیت دو درشم وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملتاً واحدا اوائی آگسان سورہ فرقان آیت و درشم اوائی آگسان جی گبر کرے دے گلے نشیر آلے گلے پدوان دی قرآن کریم پیو دلوان دی مندے نمانو نیمن زکدب دلا پیو دلو لے قرآن ورنکریش نو زجر پینکار در رسالت واندے درشانی زجر اگورا پینکار رسالت واندے آیت اگورا سورہ یونس لسم سورت دے سورہ یونس آیت اگورا آیت دو کم سلویس ہم یقولون افتراہ قل فاتو بسورت من مثلہ وَدُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے وائی جائی زبان نے جھوکڑے دا قرآن کریم مجھے نمانو داتو زبان نے جھوکڑے دے پیغمبر نے دے اللہ پل پیغمبر تو وائی بس راو رائی وائی دیتا ہوا آیا دیتا ہوا آیا فاتو بی صورت مثلے بس راو رائی او صورت چیاغا مثلی دباد دی قرآن کریم دیتا سنداسی او صورت را رئی وضعو من استطاعتم اور آمدد گئی آرسول چی وقت برسی گستا سمین دون اللہ سواد اللہ نا ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتی نیا درشانی رجر پا انکار دا قیامت واندی تیر شوا مجھ کو ان انشاءاللہ بیالوائی